بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى يكون نتيسة موزي ورجب ماكو ألف موجة من 42 katika darsa ya kitabu mukhtasar sahih muslim al-imam abdul azim ibn abdul qawi ibn abdullah abi muhammad zakiyuddin al-mundhiri rahimahullah ta'ala tuendelea na kitabu al-iman babu khuruj al-muwahhidin min an-nar. تلفكي حديثي قال المصنف رحمه الله عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود لدخول النار فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك. قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر صلى الله من فضله 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. قال فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. سئل جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أرضاه ورضي الله عنهما سو جابر نبباك وتلم صحابة بباك عبد الله بن حرام ambaye aliuawa katika vita vya Uhud na akapata fadhila ya kuzungumza moja kwa moja na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtajia na kumbashiria Jabir radhiyallahu anhu wa arda kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza na babake baada ya kuuawa vita vya Uhud, akamuuliza kile anachokitamani, akamwambia ya rabbi antaruddani ila dunya fauqatila fi sabilika fauqtal, natamani unirejeshe tena duniani nipigane katika njia yako ni uawe tena. Kwa namna alivyoona fadhila kubwa aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah ibn Haram radiyallahu anhu arda. سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الورود أي دخول النار ولزق سقنية متوني أو كبيتة كني موت. فأجاب رضي الله عنهما قال نأتي يوم القيامة فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد أي ينادى على كل أمة من الأمم بما كانت تعبد من الأوثان. سيكو يا قيامة watanadiwa na kuitwa kila umma kwa kile kilichokuwa kikiabudu katika masanamu na chochote kile kilichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila umma watakwenda katika kile ambacho walikuwa wakikiabudu. Kwa mfano walikuwa wakiabudu jua, watafuata jua mpaka watumbukizwe ndani ya moto wa Jahannam. Na wale waliokuwa wakiabudu mwezi, watafuata mwezi, nyota. Ikiwa ulikuwa ukiabudu kaburi, utakwenda huko kwenye ile kaburi na uliabudu pasi na Allah. Kwa kila mmoja atakwenda kwa kile anachokiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa waumini. Waumini watabaki pale pale sababu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma yatina rabbuna ba'da dhalika, atatujidia sisi mola wetu baada ya hapo. Fayaqulu, atasema, man tanzurun, ay man tantazirun, mamsubiri nani nyinyi? Fayujibun, waumini watajibu, nantadhiru rabbana, sisi tumsubiri mola wetu. Fayukhbiruhum annahu rabbuhum, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia mimi ndiye mola wenu. Fayatlubuna an-nadhara ila wajhi al-karim, waumini wataomba kuona uso wake mtukufu, wataomba kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatajalla lahum yadhhaku, ay yu'arrifuhum nafsahu wa huwa yadhhaku, Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa hijab, watamuona Allah subhanahu wa ta'ala huku akiwachekea waja wake, anajijulisha kwa wao huku akiwa acheka subhanahu wa ta'ala. Fayantariqu bihim wa yattabi'unahu, kisha ataondoka na waja wake, watamfuata mula wao. Wa yu'ti kulla insanin minhum munafiqin au mu'minin nuran thumma yattabi'unahu 'azza wa jalla, shakila mmoja atapewa nuru, hata wanafiki pia watapewa nuru, tamfuata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala jisri jahannama kalalibu wa hasakun mithlu al-khatatif wal-ashwak, na katika daraja ya jahannam kuna mfano wa ndoano zile, tujua kuzieleza hapa, kama zile zinazoangikwa nyama zitakuwa zikiwashika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria na kuwavuta ndani ya moto wa jahannam. Sallallahu alaihi wasallam. Walhasaku nabatun lahu thamaratun khashina tata'allaqu bi aswafi alghanami wa awbari alibil. Hasak ni aina ya mmea, matunda yake imaanishi matunda kuyaelika, yana miba miba hivi migumu, akipita mnyama hivi hushika katika ngozi yake, katika mimea ya jangwani. Kwa mfano wake zile ndoano zitakazokuwa zikioshika watu ni kama hivyo. Qala thumma yutfa unuru almunafiqin, kama vile wanafiki walikuwa wakifanya hadaa kwa waumini hapa duniani, na kule Allah subhanahu wa ta'ala ataamiliana na wao kulingana na vile walivyohamiliana na waumini hapa duniani. Kwa mwanzo wamepewa nuru, wakifika katika sirat Allah atawapokonya ile nuru, wataanguka ndani ya moto wa jahannam. Thumma yanju almu'minun, kisha waumini watapita salama katika moto wa jahannam. Fala yastati'u almunafiquna al'ubura 'ala as-sirat, kwa wanafiki hawawezi kupita katika sirat. Wanajata min al-khatatif allati tulqihim fi an-nar, hawataokoka na zile khatatif kama ndoano zinazowashika na kuwavuta watu ndani ya moto wa jahannam. Na'udhu billahi min an-nar. قال فتنجو اول زمره وجوههم كالقمر ليله البدر, كوندي la kwanza litakalookoka na moto nyuso zao zitakuwa zang'ara kama mfano wa mwezi unapotimia katika usiku wa mbala mwezi, mwezi unapotimia namna ile, 70,000 la yuhasabu. Na hao ni wale aliwataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, 70,000 ambao hawatahesabiwa moja kwa moja, Allah atawaingiza peponi. Sallallahu min fadli. Mtu anaweza kusema ni 70,000 tu nimethubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja, hao 70,000 kila mmoja ana 70,000, kumaanisha ni wengi. Taiba, au 70,000 kila mmoja ana 70,000, bimaana 70,000 mara 70,000 ni wengi, lakini da kweli mimi naweza kuwa hapo jamaa jabisa? Wallahi ni vile wewe unavyomdhania Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema katika hadith qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, mimi niko katika dhanna ya mja wangu anavyonidhania. Ukimdhania khairi Allah, wallahi atakupa khairi. Kuwa na dhanna nzuri na mula wako, jitizame moyo wako makini sana. Na huwezi kuwa na dhanna nzuri ikiwa huisomi tauhid, sababu anayesoma tauhid na kumtambua Allah, huyu kweli moyo wake utakuwa kila jambo analofanya alitegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ana dhanna nzuri na mula wake. Jambo analotaka hadi kuwa ajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mipango mizuri zaidi kuliko ile anayofikiria yeye. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Kila mmoja ajiulize ni swali, dhanna yako wewe iko vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ukiwa umdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala, utampata hivyo hivyo unavyodhania. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaimiza ili jambo haswa katika siyaqul maut, mtu anapokuwa aondoka duniani, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih, asife mmoja wenu isipokuwa amdhania uzuri mola wake. Na ndio mmoja katika masahaba alivyokuwa katika maradhi ambayo alikuwa aona yuondoka duniani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, wahisi vipi? Qala arju rahmatullah wa akhafu dhunubi, natarajia rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala na najiogopea madhambi yangu. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akamwambia, lan tajtami'a hadhani fi 'abdin qabla al-maut au kama qala illa kana min ahli al-janna, vitu hivi viwili havitakusanyika kwa mja wakati anapoondoka duniani isipokuwa atakuwa katika watu wa peponi. Au illa a'tahu Allah ma yarju wa aminahu mimma yakhaf, isipokuwa Allah atampa kile anachokitarajia na kumweka na amani kutokana na kile anachokiogopa. Kwa usiseme kuwa 70,000 bwana, mimi ndio niwe hapo katika watu wote, niwe mimi hapo, sababu wako baadhi ya watu wakielekezwa katika kufanya ibada ufanye istihza, mpaka wengine huwaambia wenzao, bwana pepo ishajaa. Nani aliyekuambia kuwa pepo yajaa? Pepo haijai, watu wachache watakaoingia peponi. Yatosheleza, tulisoma hadithi hapa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mbele ya watu wote atamwita Adam, ya Adam, fayakulu labbeika ya Rabbi wa saudika wal khairu fi yadika, aitikia, yuko tayari kufanya chochote mula wake atakachomwambia. Qala ba'athni ba'athan nar min dhurriyatik, nilete watu wa motoni katika kizazi chako. Adam atamuliza, ya Rabbi ni nani hao? Qala fi kulli alfin 999, katika kila 1,000 mtu mmoja tu atakayeingia peponi. Katika kila watu 1,000 mmoja peke yake ndiye atakayeingia peponi. mtu mmoja tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hapa, litakaposemwa hilo, yusbihu alwildana shiba, hapa ndiyo mtoto atamia mvi, hapa ndiyo vichwa vitaruka. Mtu mmoja tu. Kisha leo waja watu wafanye istizaa, wasema pepo njaa, pepo njaa. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kuwa janna haitawacha kuwa na fadhli na nafasi, hatta yunshiu Allahu ibadan, Allah ataumba waja wake ambao hawajawahi kuiona dunia, fayuskinuhum aljanna, kisha waingize peponi wakaishi peponi. Sa pepo ina haijai watu wachache. Pamoja na kuwa katika hii hadithi ya Juj wa Majuj, hadithi hii ya kuwa watu 90 au 999 waenda motoni, masahabu waliposikia walishtuka, jambo la kuhofisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia zaidi watakuwa katika Yajuj wa Majuj, hao ndio watajaza hisabu, maana ni wengi sana. Wallahu almusta'an. Kwa kuna 70,000 ambao hawa hawatahesabiwa, wengine peponi tu. Sallallahu min fadli. Qala thumma alladhina yalunhum ka adwa'i najmin fi as-samaa thumma kadhalika. Kisha wale wanaofuata watakuwa katika kule kung'aa nyuso zao kama nyota inayong'ara kabisa mbinguni. Wa hakadha, kila wanaokuja nuru yao itakuwa si kama wale waliowatangulia. Qala thumma tahillu shafa'a fi man dakhala an-nar. Kisha sasa shafa'a ndio itaanza kwa wale walioingia motoni. Liyakhruju minha, ili wapate kutoka motoni. Wayashfa'una hatta yakhruja min an-nar man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min al-khayr ma yazinu sha'ira. Watatolewa motoni wale wanaombewa shafa'a, watatolewa mpaka watatolewa motoni wale waliotamka la ilaha illa Allah, tauhid, na ndani ya nyoyo zao muna khiri mfano wa sha'ir, kama tembe ya ngano. Watatolewa motoni waelekezwe peponi. Fa shafa'a yuna fayaj'aluna bifina'il janna, watawekwa katika ua, sehemu kama uwanja hivi wa peponi. Wayaj'alu ahlu aljannati yarushuna alayhim alma hatta yanbutuna nabata ash-shay'i fi as-sayl wa yadhhabu huraquhu. أي إن أهل الجنة يرشون ماء على من خرج من النار بالشفاعة ودخل الجنة فتنبت أجسادهم المحرقة كما تنبت البذرة في الأرض عندما يمر عليها الماء. معنى ولوات وموتوني كتك وات وتوحيد وتكبهم بي وشفاعة نقتلي وموتوني itakuwa miili yao imechomeka na kuwa kama mfano wa makaa. Na tulitaja katika hadithi huko nyuma kuwa Allah atawafisha mauti kwa namna watakavyochomeka, ili wapumzishwe kutokana na adhabu ya moto. Kwa wakipelekwa katika pepo, watu wa peponi wataanza kuwanyunyizia maji, maji ya peponi ya uhai, tamwagiwa maji, miili yao itaanza kumea kama mmea. Kule kuchomeka kwake kutaondoka kama vile mfano wa nafaka hivi au tembe hivi ya mmea ikatupwa katika maji, namna inavyotoka, namna hiyo ndio itakavyokuwa. Kwa hivyo tatoka kama mfano wa mmea. Thumma يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. ثم يسأل أحد الذين دخلوا أو آخر من يدخل الجنة يسأل الله من فضله كشيولي وميش وتكينجي بيبوني أتكوى أموم بالله سبحانه وتعالى أمبي أمبي كتك نعمة بيبوني أومب فيجعل له الله سبحانه وتعالى مثل الدنيا بأسرها وعشرة أضعافها ملكا له في الجنة. الله سبحانه وتعالى أتمبى مفان وهي دنيا يوتي هي دنيا نزيمة مركوم ياكي يعني يبيجي يسابو كما كنا استريا مركوم ياكي كتك هي دنيا يوتي ndio atakayekuwa kimiliki. Huyu ni yule wa chini kabisa. Atamiliki mfano wa huu ulimwengu wote. Unajua ukisikia dunia usifikirie Mombasa, tuona Mombasa ndio ufikirie. Ulimwengu mzima. Mfano wa ulimwengu mzima na vilivyomo ndani yake. Mara kumi yake. Ndio wa chini kabisa peponi. Au wajua uko kwenye starehe gani hapo? Na huyu atasema kuwa hakuna aliyepewa kama nilivyopewa mimi. Namna Allah atakavyomridhisha katika moyo wake. Atakuwa sema hakuna yeyote katika wale waingia peponi hapa ambaye amepewa kama nilivyopewa mimi. Aona amepewa starehe kubwa sana. Sasa wale al-muqarrabun wako vipi kule juu kabisa? الله سبحانه وتعالى سمى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم هاو وكتك درجة جيو كبيسة والله لو كما واتوانجلك وفهامو سجوي نقلة اليقين لكن واتوانجلك وفهامو زي الاستري أمازو الله أمي ووكيا وجاويما بيبوني أكلياكي سنجي فانيكازي اسبقوا كجياندك وجيلي آخر njia yote anayoipata nafasi yoyote anayoipata ya khairi hata iwacha. Lakini wengi katika watu leo wamekaa katika huu ulimwengu si ati haamini kuna pepo na moto, ai waamini kuna pepo kuna moto, lakini waona ule udhaifu huko, udhaifu mkubwa sana. Bimaana aweza kupata nafasi ya yeye kufanya amal ambayo itamuingiza peponi na akaiwacha. Nitawapa mfano. Kitu gani wewe cha kupungukia kwa mfano kuswali rakaa mbili za sunna kabla alfajiri? Mfano. Waweza kumuona mtu maisha yake aziswali. Haziswali hata siku moja aziswali. Rakaa mbili kabla alfajiri. Wakati ajua kuwa Mtume sallama amwambia kuwa hizi rakaa mbili khairun minad dunya wa ma fiha. Ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Sasa ikiwa rakaa mbili peke yake hizi ukiziswali ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake, na hizi ni za sunna, vipi faradhi? Ajiri yake itakuwaje mbele ya Allah? Yaja dhuhuri, ngalia mambo ya ajabu. Rakaa nne kabla, rakaa mbili baada, wapungukiwa nini wewe katika muda wako lau kama utaswali rakaa nne kabla rakaa mbili baada? Magharibi usali rakaa mbili baada, Aisha usali rakaa mbili baada. Mtume sala amesema mwenye kuswali hizo rakaa 10 bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah atamjengia nyumba. Allah jalla fi ula atakujengia wewe nyumba katika pepo yake. Wallahi mimi naweza kuwapia, wallahi wa billahi wa tallahi, lau kama mmoja wetu leo ameambiwa akiswalizi rakaa mbili atajingiwa nyumba nyali, wewe ungeona hasingetoka msikitini? Unafikiri angetoka hapa msikitini? Asingefanya lolote, angekuwa yuwakaa tu aziotea tu rakaa mbili hizo. Ikija dhuhuri hiyo tena na khushuu na kila kitu, ikimalizika Aisha anambiwa sasa hii title deed shika hii yako hii, unafikiri angetoka msikitini? Mimi sina habari, niko msikitini tu pale kila baada ya Isha napokea tu, sio? Sasa kuna nyumba peponi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ameandaliwa mtu anayefanya hivyo. Wewe unazungumzia nyali ama majengo? Si vitu vya ajabu. Yaani ukijiangalia uweza kujiona, ah, mbona saa nyingine watu tuna uvivu wa mambo ya kheri kama haya. Si lazima, lakini kheri kubwa kama hiyo ikose. Na nyingi nyingi katika ibada ambazo ni sahali, sahali sana. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mtume sana wasema hizi ahambu ilayya mimma talaat alayhi shams. Hizi dhikri nne zapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kile kilichopigwa na miale ya jua katika siku kamili, bi maana dunia wama fiha, kuliko dunia yote ina vilivyomo ndani yake. Niseme hizi kalima nne, usishangae mtu akapita na siku nzima siseme subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Hakuna uzito gani katika hili. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, na subhan tamlaani au tamlau ma baina samai wal ard, ajri kubwa yajaza mbingu na ardhi. Lakini ukiangalia hizi a'mal alizozitaja Mtume wa sallam na ajri yake kubwa, wallahi utajibu kwa tawfiki katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu wasiwache kitu chochote cha kheri waweza kufanya, usidharau Mtume sallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, usidharau katika jambo la kheri, jambo jema chochote. Basi walau an talqa akhaka biwajhin taliq, hata ukiwa kutabasamu tu katika sura ya ndugu yako Muislamu, pia usiwache, ni kheri pia. Ili kuna wengine hawaliwezi, akimwona mwenzake abusi hivi amekunja sura hivi, kuna nini jamani? Kwani mimi ndio nilikunyima maamri na chai asubuhi jamani? Yani usu nini mimi mambo yako? Salamu alaikum, tabasamu bwana. Ni sadaka hiyo ya bure. Kunja sura kweli kweli, kuna nini baba? Ikiwa Ramadhani na mkasubuhi tafikiri sijui ana nini ankasirika, mimi ndio nilikunyima daku. Si wewe mwenyewe labda ulilala ukapitwa na daku, sasa unanikasirikia mimi na kufanya nini? Jamaa akiona wenzake hacheki hata tabasamu, basi hili pia. Kwa hiyo ukiangalia utakuta kuwa janna Allah subhanahu wa ta'ala ameweka a'mal, kama huwezi kujua amali gani wewe itakuwa ni sababu ya wewe kupata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyote masoma, yule aliyerehemewa kwa sababu ya kumnywesha mbwa maji, na mwingine akarehemewa kwa sababu ya kuondoa kile kinachowaudhi watu njiani katika tagaa la mti, Allah akamuingiza peponi. Kwa hiyo usidharau, usiseme mwenzako akwambia fanya ili jambo la kheri na wewe waweze kulifanya. Mimi najua, wajua kuna watu wapenda ushindani tu, mimi najua njia nyingi za kheri nitazifanya, si lazima hiyo. Haya bwana, sema ajua njia nyingi za kheri. Fil hadithi ittiba'u kulli ummatin al-ilaha alladhi kanat ta'buduhu. Katika hii hadithi tutapata faida kuwa kila umma watafuata yule mungu wa uongo waliokuwa kimwabudu, na waumini watamfuata Allah subhanahu wa ta'ala wa haki waliokuwa kimwabudu. Kwa kila umma utafuata kile walichokuwa wakikiabudu. Wa fihi thubutu sifati dhahiki lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bijalalihi, na kuna kuthibitisha sifa ya kicheko kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyolingana na utukufu wake, wala hafanani na yoyote katika waja wake. Wa fihi thubutu sifati al-ityani lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bijalalihi, kadhalika kuna kuthibitisha sifa ya kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuja katika hii hadithi. Thumma yatina rabbuna sifatu al-ityan. Wa fihi thubutu sifati at-tajalli lillahi azza wa jalla, thibitisha sifa kuwa Allah atajitokeza mbele ya waja wake na watamuona subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha min fadli. Wa fihi thubutu ru'yati al-mu'minina lillahi azza wa jalla yawm al-qiyamah, كذلك في حديثه من كثبتيش كوا وأؤمن وتمون الله سبحانه وتعالى سكوا قياما نهين نعمة كبوة الله سبحانه وتعالى توابا وجواك كمون الله سبحانه وتعالى النعمة كبوة سنة. وفيه ثبوت الشفاعة كذلك كتك حديثه من كثبتيش شفاعة كوا الله سبحانه وتعالى atawapa baadhi ya waja wake utukufu wa kuweza kuwaombea wenzao shafaa katika waumini walioingia motoni kwa ajili ya madhambi yao ili waingizwe peponi. Wa fihi anna aljannata makhluqa, na hapa pia tutapata faida kuwa janna ni kiumbe ameiumba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuwalipa waja wake wema. Wa fihi khalasul mu'minina min almunafiqin, kadhalika tupata faida kuwa Allah atawasafisha waumini kutokamana na wanafiki. Wanafiki waweza kuwa hapa ulimwenguni, waweza kuingia mahali akaketi na waumini akakati na wao yuko na wao kumbe si katika wao, lakini kesho Allah subhanahu wa ta'ala atawadondoa wale wanafiki awatoe wasiwe katika safu ya waumini. Sallallahu alaihi wasallam. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم.